Teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Premier w telewizyjnym wywiadzie o przesłankach, które pozwalają sądzić, że jesteśmy bliżej końca pandemii koronawirusa. Po spotkaniu prezydenta wicepremier Jarosław Gowin mówi o możliwym częściowym odmrożeniu branży hotelarskiej. Stopy procentowe w Polsce bez zmian zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Są pewne przesłanki, by sądzić, że jesteśmy bliżej końca pandemii koronawirusa, mówi w telewizji w Polsce.pl premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że postępy w walce z pandemią w dużej mierze zależą od tempa szczepień. Jesteśmy na pewno uzależnieni od dostaw dawek, od dostaw tempa szczepionek do nas, ale przygotowaliśmy cały proces, który pozwala nam szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie. Mamy 6 tysięcy szczepień, średnio na jeden punkt szczepień to może być ponad 60 osób, czasami dużo więcej, ale czasami nieco mniej. To prosto policzyć, że razy 30 dni w miesiącu może to być ponad 10 milionów osób. Do tej pory w Polsce szczepionkę przyjęło ponad 1 200 000 osób. W lutym do Polski ma trafić ponad 2 miliony dawek szczepionek, z czego około 500 tysięcy od firmy AstraZeneca. A preparat brytyjskiej firmy dostał właśnie pozytywną rekomendację Rady Medycznej działającej przy premierze. Od poniedziałku będą nią szczepieni nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat. Brytyjski preparat będzie podany nauczycielom uczniów klas 1-3 oraz opiekunom przedszkolaków. Według doradcy premiera do spraw koronawirusa, profesora Andrzeja Horbana, akcja szczepień nie powinna w tej grupie potrwać długo. A celem jest otwarcie szkół i zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa nauczycielom. Po otrzymaniu pierwszej dawki preparatu AstraZeneca nauczyciele drugą dostaną po upływie 28 dni. Dlatego, że nam chodzi o jak najszybsze osiągnięcie tutaj odporności. Stąd ta sama taktyka będzie przyjęta jak przy okazji szczepionek poprzednich. Połowę od razu odkładamy. Nie robimy takiego działania jak część kraju, że szczepi szeroko, a potem dopiero czeka, kiedy przyjdzie druga dawka. Bo praktyka pokazuje, że umiesz liczyć, licz na siebie. Polska od początku akcji szczepień dzieli każdą partię preparatów na dwie części. Druga zostaje w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby nie zabrakło szczepionek na drugą dawkę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem szwajcarska agencja Swissmedic nie zatwierdziła szczepionki produkowanej przez firmę AstraZeneca. Agencja wyjaśniła, że zebrane dotychczas dane dotyczące działania preparatu są niewystarczające. O możliwym częściowym odmrożeniu branży hotelarskiej mówi wicepremier Jarosław Gowin. Minister Rozwoju i Pracy wziął udział w spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą i Radą Przedsiębiorczości reprezentującą największe organizacje pracodawców. Prezydentowi zostały przedstawione konkretne propozycje rozwiązań dla rozwoju firm i całej gospodarki. Rozmawialiśmy z panem prezydentem także po spotkaniu z przedsiębiorcami. Pan prezydent jest zwolennikiem stopniowego, rozsądnego rozmrażania gospodarki. Być może to rozmrażanie powinno mieć charakter regionalny, być może branżowy. Wydaje mi się, że przy zastosowaniu takiego reżimu można pomyśleć o przynajmniej częściowym odblokowaniu branży hotelarskiej. Z inicjatywą spotkania wyszedł przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Marek Goliszewski. Stopy procentowe w Polsce zostają na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu. Utrzymywanie niskich stóp ma pobudzić gospodarkę, mówi Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Żebyśmy mogli wrócić albo może nawet przekroczyć poziom PKB z końca roku 2019, potrzebujemy wsparcia. I potrzebujemy wsparcia przede wszystkim inwestycji, które najmocniej odczuły recesję. Stąd utrzymanie niskich stóp procentowych, stąd zachęty do wydatkowania środków. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 0,1%. Amerykańsko-rosyjski traktat o ograniczeniu zbrojeń strategicznych Nowy Start został dziś oficjalnie przedłużony o 5 lat. Moskwa mówi, że to krok w kierunku większej stabilizacji międzynarodowej. Waszyngton zapewnia, że współpraca z Rosją przy kontroli zbrojeń nie zmienia krytycznej oceny Kremla, jeśli chodzi o naruszanie praw człowieka. W oświadczeniu wydanym z okazji przedłużenia traktatu Nowy Start sekretarz stanu Antony Blinken ocenił, że zwiększa on bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników, a także przywraca amerykańskie przywództwo w dziedzinie kontroli zbrojeń. Blinken wyjaśnił, że dzięki układowi nadal będą obowiązywać weryfikowalne limity rosyjskich wyrzutni pocisków balistycznych oraz ciężkich bombowców do przenoszenia ładunków nuklearnych. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że Stany Zjednoczone wykorzystają 5-letni okres, na jaki został przedłużony nowy start, do wypracowania skuteczniejszych i bardziej kompleksowych mechanizmów ograniczenia zbrojeń i objęcia nimi rosnącego arsenału jądrowego Chin. Współpracując z Rosją przy realizacji interesów Stanów Zjednoczonych, nadal będziemy działać wspólnie z sojusznikami i partnerami na rzecz pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za nieprzyjazne działania oraz łamanie praw człowieka, zakończył oświadczenie Antony Blinken. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek nie gra już w Gippsland Trophy w Melbourne, turniej rozgrzewkowym przed Australian Open. Nasza najlepsza tenisistka przegrała w trzeciej rundzie 4-6 i 2-6 z Jekateriną Aleksandrową z Rosji. Z taką zawodniczką właściwie, jak czasami ma się takie poczucie, że jak w końcu ma się tą piłkę na rakiecie, to trzeba z nią coś zrobić. To jest duża presja. Starałam się nie myśleć w ten sposób, ale miałam też wrażenie, że ona grała tyle szybko i płasko, że dużo jej wchodziło, że no ja nie wykorzystywałam po prostu tych swoich szans. Tak dzisiejsze spotkanie skomentowała Iga Świątek. Dalej w Melbourne, tyle że w imprezie ATP Great Ocean Road Open gra z kolei Hubert Hurkacz. W spotkaniu drugiej rundy pokonał do 3-4 Duńczyka Michaela Torpegaarda. Niestety w trzech setach w tym samym turnieju z niżej notowanym Holendrem Botikiem van de Zandt-Schulpem przegrał Kamil Majszek. Antypody zamieniamy na Rygę, gdzie można doszukać się około 700 budynków w stylu secesyjnym i gdzie urodzili się m.in. Andrzej Łapicki i Siergiej Eisenstein. Tu nasze koszykarki 68-56 pokonały w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy Białorusinki. Kolejny mecz z tymi samymi rywalkami Polki rozegrają w sobotę. Dziś siatkarze Asekoresowi dostali lekcję od mistrzów Polski. Przegrali u siebie 0-3 z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Co ciekawe, Rosowia pokonała Zaksę 3 dni temu i to na Opolszczyźnie przerywając niezwykłą serię drużyny Nikoli Grbicia, 19 kolejnych zwycięstw w plus lidze. Kończąc wątek siatkarski i cały serwis sportowy, Developers Skyres Rzeszów przegrał w kolejnym turnieju Ligi Mistrzyń w Szwerinie 0-3 z ekipą Busto Arsizio z Włoch. Podopieczne Stefana Antigi już wcześniej pogrzebały szansę na awans do kolejnej fazy turnieju i na sportowo słyszymy się znów po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, w całym kraju przelotne opady deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na północy i w górach spodziewany jest także śnieg. Nad ranem od minus 6 stopni na północy do minus 1 w centrum i plus 5 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Tętniące serce Selmy Lagerlöf czyta Włodzimierz Press. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Serce kibica każe mi to powiedzieć. Pani Igo, proszę się nie martwić. Kibice ciągle są z Panią. Trzymamy kciuki i wszystko w najbliższym czasie będzie dobrze, życzymy tylko dużo zdrowia. Już wiem, że mogę na Państwa liczyć. Nie zostawili mnie Państwo samego, bo dostałem list na skrzynkę piotr.baron@polskieradio.pl już przed rozpoczęciem dzisiejszego programu. Zatem zapraszam do tego, byśmy wspólnie posłuchali, co dziś w walizeczce. A w radiu dziś Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizuje, Aleksandra Kaczkowska, która pracuje jak zwykle przy komputerach i wspomniany już redaktorek przy mikrofonie. Dzisiaj w roli głównej płyta, która dotarła wczoraj od zaprzyjaźnionego Alligatora z Chicago. Jest to płyta, której autorem jest gitarzysta i wokalista Sylwyn Batchwood. I pomyślałem, że nie od rzeczy będzie rozpocząć dziś program od jego utworu i od takiego utworu, który był kiedyś pierwszym utworem Sylwina, który zaprezentowałem Państwu w trzech wymiarach gitary. Don't Call No Ambulance, Sylwyn Batchwood. Historycznie przypomniałem pierwszy utwór, jaki zaprezentowałem Państwu w programie Trzy wymiary gitary. Don't You Call No Ambulance, Sylwyn Batchwood. Teraz mamy jego nową płytę, która jest zatytułowana Living in a Burning House. I dziś tej płyty posłuchałem, zaznaczyłem raz, dwa, trzy, cztery, 5, nie no. Jakaś lekka utrata świadomości. 5 utworów z tej płyty. Nie wierzę, żeby udało nam się zaprezentować. 3 kwadransy jeszcze dziś, 3 wymiarów gitary, a wtedy tego pierwszego utworu słuchaliśmy jeszcze w zupełnie innych okolicznościach, dlatego że dziś słuchaliśmy tego utworu już teraz, kiedy jest ciemno, a wtedy świeciło słońce, bo ten utwór pojawił się krótko po 13, bo wtedy właśnie o tej porze ukazywał się 3 wymiary gitary. Ale nie ma co wspominać, do nowej płyty Selwyn Batchwooda przejdziemy za chwilę. Na razie taki utwór, który jest sztandarowym utworem 3 wymiarów, jest zatytułowany Universal Breakdown Blues. Yeah. Universal Breakdown Blues, to był Papa Chubby. Często spoglądam sobie na tę okładkę, bo podoba mi się niezmiernie, ponieważ wszystko na tej okładce jest, co powinno być. Mianowicie wygodny fotel, piękna kobieta, napój i gitara. Trzy wymiary gitary. Pan Michał Starnowa, któremu dziękuję za korespondencję, przypomniał mi, że sesja nie odpuszcza i jutro kolejny egzamin. Wszystkim studentom wszystkiego najlepszego. Dużo rock'n'rolla i podczas egzaminów i już po. Na dzisiaj takiego radosnego przygotowania przy dźwiękach gitar. I obiecałem nową płytę. Selwyn Birchwood, młody gitarzysta i wokalista obdarzony bardzo specjalnym głosem i grający pięknie na gitarze, ma swoją nową płytę i żeby był jakikolwiek porządek w tej audycji, w której zwykle porządku nie ma, to zaczynamy prezentację Living in a Burning House, Selwyn Birchwood, od utworu tytułowego. I'm smelling smoke, and I know something's burning, but I'm just too scared to look. If I close my eyes and ignore all the warnings, I won't have to know the truth. My heart says leave, but my legs won't let me. I can't bring myself to leave my home. But I'm finding out that there ain't no doubt. I'm living in a burning house. Living in a burning house. I'm living in a burning house. Living in a burning house. Glow, it paints my shadow on the wall, and the flicker makes it dance. The air's grown thicker, I can hardly breathe at all. But all I know is this don't feel like romance. Lord, my heart says leave, but my legs won't let me. I can't bring myself to leave my home, but I am fine. Let there ain't no doubt. I'm living in a burning house. Living in a burning house. I'm living in a burning house. Living in a burning house. Living in a burning house. Living in a burning house. House on fire. Living. Living in a Burning House. To jest tytuł najnowszej płyty Selwyna Birchwooda. To jest gitarzysta i wokalista, którego Państwo znają, bo dość często sięgam po jego płyty w trzech wymiarach gitary, a teraz, skoro jest nowa, to zaznaczyłem aż 5 do odtworzenia dziś. No i skoro 5, to nie ma na co czekać. Kolejny z nowej płyty, zaznaczony utwór 6 na płycie, Searching for My Tribe, Selwyn Birchwood. Never liked being alone. I've always been a loner. But never liked being alone. It seems like everywhere I go, I'm half right or half wrong. They wanna put you in a box so you be square like them. Oh, they wanna put you in a box so you be square like them. I'm trying to be myself, and I'm just trying to fit in. Searching for My Tribe, Selwyn Birchwood z nowej płyty. Porządny artysta, bo oprócz tego, że napisał kolejność utworów na płycie, to jeszcze przy nich zaznaczył czas odtwarzania danego utworu. Searching for My Tribe, 4 minuty i 19 sekund. Magazyn Rolling Stone napisał, że to płyta doskonała, ale przecież po wysłuchaniu trzech wymiarów gitary i tego, co dziś uda nam się jeszcze pomieścić z tej nowej płyty, państwo napiszą własne recenzje. Teraz dwóch gitarzystów, których oprócz miłości do gitary łączy to, że mają tak samo na imię. Nick Moss jako pierwszy. Kto wydobywał z siebie te wilcze odgłosy. Niestety nie wiem, bo tego na płycie nie napisano, ale w związku z tym, że to płyta Nick Moss Band, no to pewnie któryś z kolegów z zespołu, przyznam szczerze, że robił to w sposób perfekcyjny. No i dziś w trzech wymiarach gitary jeszcze jeden Nick, to będzie Nick Schnebelen, który zaprezentuje utwór o dość przewrotnym tytule. Nie mam czasu dla bluesa. Time for the blues. She looks so good. Nick Schnebelen, taka przewrotna piosenka, prowokująca oczywiście, i jeśli jeszcze kiedyś go spotkam w życiu, to przekażę mu Państwa opinie i listy, bo doszły mniej więcej takie jak ten pana Witolda. O nie, dla bluesa zawsze mam czas. My w tym programie też, i teraz dość takie smutne wspomnienie, choć muzyka nie będzie jakaś przykra bardzo, wręcz przeciwnie, ukochana. Ale wspomnienie jest bardzo przykre, bo to już 6 lutego, czyli za 2 dni, licząc tak na okrętkę, minie 10 lat od momentu, kiedy go pożegnaliśmy. 10 lat temu rozgłośnie radiowe podały informację, że nie żyje Gary Moore. To, że to 6 dzień lutego, czyli sobota, a w sobotę się nie usłyszymy, pomyślałem, że w tych programach, w których będę miał przyjemność spotkać się z Państwem w tym tygodniu, wspomnimy choć fragment muzyki Garego. That's why I played blues. Tak, no nie ukrywam, że to jest jeden z tych moich utworów, które zawsze będą mi gdzieś grały w głowie i w duszy i w sercu, kiedy myślę o Garym Moore'ze. A pamiętam dokładnie, gdzie byłem 6 lutego, 10 lat temu. Taka smutna informacja dopadła mnie w drodze na zimowe ferie i na narty. I narty nie były już tak radosne, jak były zaplanowane. Ale dość tych wspomnień, teraz wracamy na nową płytę. Nie chcę mówić, że to dziś płyta wieczoru, ale to jest płyta, która jest nowiutka i doleciała od zaprzyjaźnionego Alligatora. Selwyn Birchwood, gitarzysta, ma nową płytę zatytułowaną Living in a Burning House. To jeszcze jeden zaznaczony na dziś, na płycie ukryty pod numerem 7, She's a Dime. Just smile and bat her eyes. Already got my nature rising. The way she switched them thighs, you know she got me hypnotized, yeah. My baby got so much sweetness. Afraid she'd give me diabetes. And when she walking down the street, yeah, breaking necks from people peeping. She's a dime, my baby, she's a dime. She ain't no 6, 7, 8 or 9, and she's mine, oh mine. She's a dime, my baby, she's a dime. Tried for genocide, and if being fine was a crime, she'd be doing double life. She's brighter than all the stars and all the galaxies above, and she's hotter than 1,000 suns exploding all at once. Dime, my baby, she's a dime. She ain't no 6, 7, 8 or 9, and she's mine, oh mine. She's a dime, my baby, she's a dime. She's a dime. Wydaje mi się, że na zakończenie dzisiejszego spotkania w Trzech Wymiarach Gitary jeszcze wrócimy na tę nową płytę, bo teraz rzecz, która odwołuje się trochę do tego, co działo się wczoraj w tonacji trójki. Mianowicie wczoraj w tonacji Trójki posłuchaliśmy koncertowej wersji wyjątkowego standardu, czyli Lately Erika Claptona, tu na koncercie Wynton Marsalis, wczoraj na koncercie Wynton Marsalis i Eric Clapton. I natychmiast pojawiły się Państwa listy, by przypomnieć tę wersję, wykonanie Derek and the Dominoes. I ja to czynię teraz z wielką przyjemnością. Do when you get haunted, nobody's waiting. Derek and the Dominoes. I wczoraj słuchacz, pisząc o tej właśnie wersji, napisał, chodzi o tę gitarę, wie pan. Wiedziałem od razu, mam nadzieję, że pan dzisiaj był z nami i ta gitara sprawiła panu znowu wielką radość, tym bardziej, że słuchana w radiu jest jeszcze inna i wydaje mi się, że jeszcze piękniejsza. Pięknie państwu dziękuję za dzisiejsze wydanie Trzech Wymiarów Gitary. Do usłyszenia następnym razem i nie udało się 5 utworów z nowej płyty, ale 4, tak, w związku z tym uważam, że norma została wypełniona. Jeszcze raz na zakończenie nowa płyta Selwyn Batchwood i to będzie utwór zatytułowany Rock Bottom. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Bardzo dziękujemy. Niech blues będzie z państwem. While I'm sitting here crying loud, won't you help me please? I'm sitting here begging at rock bottom. I'm sitting here crying loud, please save me. I'm sitting here begging at rock bottom. Don't know how I got down here, fighting my faith and fears, flying high till I came down, crashing to the ground, helpless and hopeless now. My spirit been chained and bound, my soul still seeking truth, but I'm baptized in 100 proof. I'm sitting here crying low, won't you help me please? I'm sitting here begging at rock bottom. I'm sitting here crying low, please save me. Acceptance, forgiveness, redemption. I'm sitting here crying low, won't you help me please? I'm sitting here begging at rock bottom. I'm sitting here crying low, please save me. I'm sitting here begging at rock bottom. I'm sitting here crying low, please save me. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutinę C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinę C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinę C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm.